Alamet değil bu gidişler, ayak yapıyor bana kıyak gülüşlerin, uçuruma paralel senle düşler, hayat sinemasında tek seni izlerim. Hayra alamet değil bu gidişler, ayak yapıyor bana kıyak gülüşlerin, uçuruma paralel senle düşler, hayat sinemasında tek seni izlerim. Karanlık gecelerim olsa da ben doyamıyorum sana, açan güllerim solsa da dünya yansa da tek seni izlerim. Ateşi seviyorum dertli kara kalem, laf getirmem bu deli sevdama, yanarım alev alev. Ateşi seviyorum gönlüm alev alev, sazı ağlıyor dertli kara kalem, laf getirmem bu deli sevdama, yanarım alev sinemasında tek seni izlerim. Karanlık gecelerim olsa da ben doyamıyorum sana, açan güllerim solsa da dünya yansa da tek seni izlerim.